Kresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 stycznia. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, drugą dostaną w zaplanowanym terminie. Polski rząd nie rozważa innych opcji. Przyspiesza epidemia koronawirusa na Wyspach Brytyjskich. Dziś wykryto tam ponad 60 tysięcy zakażeń. Wandale zniszczyli fragment bramy Gwarków, prowadzącej do sztolni Fryderyk w Zbrosławicach. Polski rząd odrzuca możliwość opóźnienia podania drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 osobom, które przyjęły pierwszą dawkę, poinformował w TVP Info szef KPRM-u Michał Dworczyk. Takie rozwiązanie obowiązuje w kilku krajach europejskich i pozwala na wstępne zaszczepienie większej liczby osób w krótszym czasie. Minister Michał Dworczyk powiedział, że eksperci, którzy doradzają premierowi, odradzili podjęcie podobnej decyzji Mateuszowi Morawieckiemu. Jednogłośnie profesorowie pracujący w Radzie przy premierze Mateuszu Morawieckim jednoznacznie powiedzieli, że to jest złe rozwiązanie i my tego rodzaju działań w ogóle nie rozważamy. Szczepionkę przeciwko koronawirusowi przyjęło w Polsce 114 tysięcy osób. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie prawie 3 miliony osób. W ciągu ostatniej doby w naszym kraju wykryto 7624 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 341 osób, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Ponad 60 tysięcy zakażeń i 830 zgonów to te najnowsze koronawirusowe statystyki w Zjednoczonym Królestwie. Epidemia przyspiesza ze względu na rozprzestrzenianie się nowej odmiany wirusa. Premier Boris Johnson nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo poważna. Ponad 2% mieszkańców jest teraz zakażonych wirusem. To ponad milion ludzi w Anglii. Dziś zanotowaliśmy ponad 60 tysięcy nowych przypadków. Z kolei liczba ludzi w szpitalach jest o 40% wyższa niż w kwietniowej fazie szczytowej. Rząd był zmuszony wprowadzić lockdown w Anglii. Drugą ucieczki z zamknięcia ma być program masowych szczepień. Na Wyspach zaszczepiono już 1 300 000 osób. Według planów administracji Borisa Johnsona jeszcze w lutym zaszczepione mają być 4 grupy najbardziej zagrożonych osób, czyli około 13 milionów ludzi. W Niemczech lockdown potrwa do końca stycznia. W regionach szczególnie dotkniętych pandemią będą obowiązywać zaostrzone ograniczenia. Kanclerz Angela Merkel poinformowała, że w regionach, gdzie tygodniowa zapadalność na COVID-19 wynosi powyżej 200 na 100 tysięcy mieszkańców, powinno obowiązywać ograniczenie w przemieszczaniu się mieszkańców dalej niż 15 kilometrów. Podobne obostrzenia wprowadziły już lokalne rządy Saksonii i Turyngii, czyli krajów związkowych o szczególnie wysokich wskaźnikach nowych zakażeń. Rozciągnięcie lockdownu dotyczy także szkół i przedszkoli. To jest bardzo trudna decyzja, ale niestety też nieuchronna, powiedziała szefowa rządu. Angela Merkel poinformowała, że jutro odbędzie się szczyt kryzysowy, na którym zostanie omówiony problem niedoboru szczepionek przeciwko koronawirusowi. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Bardzo trudne warunki jazdy na drogach Warmii i Mazur. Przez kilka godzin padał śnieg i jest ślisko. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest na zachodzie województwa, gdzie pada deszcz ze śniegiem i deszcz, informuje Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Powiaty Mrągowski, Kętrzyński, Olecki, Szczycieński. Sytuacja jest już w miarę dobra, pada jedynie deszcz, temperatury są dodatnie. W nocy na Warmii i Mazurach oraz w województwie pomorskim będzie sypał śnieg. Z kolei w południowej i w południowo-wschodniej Polsce spodziewana jest gołoleć. Nieznani sprawcy zniszczyli fragment bramy Gwarków prowadzącej do sztolni Fryderyk w Zbrosławicach. To jeden z obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przypomina Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Wandale chcieli dostać się do podziemi sztolni, wygięli dosyć mocno górną część kraty. Ta krata w tym miejscu jest słabsza, w tym sensie, że prześwity są większe, umożliwiające dostęp do obiektu nietoperzom. Zaledwie pół roku temu zakończono naprawę fragmentu sztolni i zrewitalizowano bramę Gwarków. To był serwis Trójki. Pora na serwis sportowy i Adam Malecki. Kamil Stoch znowu błysnął formą. Lider klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni wygrał kwalifikację przed ostatnią odsłoną w Bischofshofen. Jak się dzisiaj skakało mistrzowi w treningach i kwalifikacjach? A raczej bym powiedział, że pracowałem przez całe trzy treningowe skoki, bo tak do tego dzisiaj podchodziłem. Miałem trochę trudności, zwłaszcza z tym płaskim rozbiegiem, przez co dopiero na sam koniec tak naprawdę złapałem taki dobry rytm tego skoku i wszystko już poszło tak jak należy. Szóste miejsce zajął dzisiaj wicelider cyklu Dawid Kubacki. Stać mnie na pewno na dobre skoki i wierzę w to, że jutro je będę tutaj oddawał. Wiem, że na pewno kwestia zwycięstwa i miejsc na podium tego turnieju jest otwarta, ale ja się tutaj jakieś takie przewidywanie za bardzo nie chcę bawić i nie lubię się w to bawić zresztą. No ja uważam, że tutaj się trzeba jednak skupić nad tym, co jest do zrobienia tam na skoczni. Do tego zakwalifikowali się Aleksander Zniszczą, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Maciej Kot. Początek jutrzejszego konkursu o 16:45. W ekstraklasie siatkarzy nadrabiali zaległości z trzeciej kolejki. Werwa Warszawa wygrała ze Stalą Nysa 3-2. W tabeli prowadzi niepokonana wciąż w tym sezonie Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W lidze hokeja na lodzie mecz na szczycie. W 25. kolejce trzecia w tabeli Energa Toruń wygrała z wiceliderem GKS-em Tychy 6-3. W tabeli prowadzi GKS Jastrzębie, pokonało 3-2 Podhale Nowy Targ. Kluby piłkarskie budzą się z letargu i rozpoczynają przygotowania do wznowienia gry w Ekstraklasie. W Lechii Gdańsk na początek przewidziano testy na obecność koronawirusa, mówi rzecznik prasowy Lechii Arkadiusz Bruliński. Testy dały wynik pozytywny u jednego z piłkarzy, który pozostanie na kwarantannie domowej i za kilka dni przejdzie dodatkowe badania. Wyciągnęliśmy wnioski z letniego zgrupowania i dzięki temu znakomita większość zawodników może dzisiaj bez przeszkód przygotowywać się do tej rundy weselnej zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Mamy też nadzieję, że nasz zawodnik, który teraz przebywa już w izolacji, szybko wróci do zdrowia. Lechia wznowi rozgrywki w sobotę 30 stycznia o godzinie 17:30. Wówczas podejmie Jagiellonię Białystok. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju pochmurna, większe rozpogodzenia jedynie na południu. Na północnym wschodzie, gdzieniegdzie na Pomorzu Wschodnim oraz w rejonach podgórskich i w górach opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od -3 do +2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje? Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Na początek okruch ambientu. Utwór Hipnoza w autorskiej interpretacji Aqua Voice. Jeden z miłośników tego gatunku napisał: ambient to bardziej stan ducha niż konkretny styl muzyczny. Zechcą Państwo zauważyć, iż dzisiejszą projekcję studia zaczęliśmy emocjonalnie, a zarazem melodyjnie i medytacyjnie. Voice, Hipnoza. O ziemio niedobra, o ziemio przegrana, jam ci wierny jak gołąb szybujący w niebo. Cytat poetyckich wersów Aliny Skrzek, współautorki albumu Słone Perły, oraz wiersza, który stał się hymnem szkoły imienia Józefa Skrzeka. O ziemio dzieciom Śląska. Inny wiersz Aliny, zaczerpnięty ze Słonych Pereł. Purpura naszych gwiazd, ta czerwień wzywa nas. To gwiazda naszych serc, otwórz bramy swe. Niebo czyste jak łza. Ten blask zbliża nas. To tęcza w kolorze malw. To miłości cud. A propos, fragment świetnej interpretacji Józefa Skrzeka. Album ten sam z 2000 roku. Zapewniam Państwa, że może muzyka Skrzeka nie zadziwia tu szczególnym wyrafinowaniem. Niemniej w moim odczuciu Słone Perły są szczególnie piękne. Ten właśnie album otrzymałem od kompozytora w prezencie zupełnie niedawno. Proszę zauważyć, że konwencja El Studia przyjęta w tej audycji zdecydowanie preferuje muzykę instrumentalną. Nawet gdy inkrustują ją wokalizy. Informuję, że pod tytuł projekcji w półmroku charyzmatyczni liderzy Józef Skrzek i Marek Stryszowski zwiastuje na dziś dodatkowo porcję elektronicznego jazzu. Najpierw jednak proponuję odkrywanie uroków Słonych Pereł. Energiczna, powracająca nowina i Józef Skrzek. We'll be right back. potrząsająca nowina. Charyzmatyczny lider Józef Skrzek. Znamy go od lat. Zwiastun i realizator niezliczonych muzycznych wzruszeń w rozmaitości stylów, których nawet nie będę próbował wyliczać. Godny reprezentant Polski na międzynarodowych zlotach rykoszet. Wśród słynnych w świecie syntezatorzystów. Oto dwie magiczne kompozycje Skrzeka z perłowej kolekcji. Niespełna 8 minut poruszającej L-muzyki. magię światła i tchnienia. Nagrania z równie natchnioną kantyleną. W studiu El Muzyki ciąg dalszy słonych pereł, godnych państwa zasłuchania. Zaczarowane źródło oraz dumne i ekspresyjne rastoki strzeliste, kończące autorski album niedościgłego artystycznego małżeństwa ze Śląska. Thank you. tak grał i uruchamiał pioruny doznań muzycznych Józef Skrzek w 2000 roku. Kolejny charyzmatyczny lider, Marek Stryszewski, od lat podłączony do prądu, wielu talentów, jazzman i miłośnik poezji, saksofonista, wokalista, kierownik zespołów, kompozytor, partner światowych gwiazd swingowych improwizacji. W 1972 roku na wrocławskim festiwalu Jazz nad Odrą podziwiałem naszych rodzimych solistów i nagradzane zespoły, między innymi świetnych Jazz Carriers i Laboratorium. Ta druga grupa rok później była już we Wrocławiu uznana za najlepszą. A to, co grali wówczas Janusz Grzywacz i Marek Stryszowski, można było skojarzyć z L-muzyką. Nawet artystyczne drogi Grzywacza i Stryszowskiego rozminęły się, twórcze poszukiwania również w dziedzinie technologii kierowały ich zawsze ku elektronice. Dziś mali egoiści. Jedna z wielu kameralnych grup powołanych przez Marka Stryszowskiego. Płyta z roku 96, wydana z okazji dziesięciolecia Labilnych Egoistów. Utwór Furaż, którego brzmienia na wskroś nasyca elektronika. muzyka z okresu, kiedy mali egoiści występowali na niemal wszystkich festiwalach i jazzowych mityngach w kraju i za granicą. Furaż. Marek Stryszowski w ubiegłym roku otrzymał w Krakowie prestiżową figurkę baranka, dołączając do grona takich improwizatorów i potęg jak Tomasz Stańko, Janusz Grzywacz, Jarosław Śmietana i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Być może wciąż towarzyszy mu miano z czasów realizacji nagrań Elektrycznego Pastucha. W studiu L pozostajemy jednak przy egoistach. W utworze Nogero mamy w finale okazałe solo akustycznej perkusji. Charyzmatycznemu liderowi towarzyszą organy Hammonda, lampowy, staroświecki instrument o niepowtarzalnym brzmieniu, model B3, odkryty w regionalnej rozgłośni Polskiego Radia. We'll be right back.